اڑن وچھانن تے ٹیک ڈئی ویٹھا ہوں دا جن جو استر استبرک پٹ ماں ہوں دو انہن بنی باغن جو میوو ویجو ہوں دو۔